Gönlü geniş olmaktır cömertlik. Gönlü engin olmaktır. Gönülden gelerek elde olanı paylaşmaktır. Eldekiyle ihtiyaç sahiplerini sevindirmek, gönüldekiyle gönülleri genişletmektir. Fani dünyanın mülkünde bir emanetçi olduğunu bilir cömert kimse. Geçici dünyanın malını, mülkünü ebedi nimetler için sarf etmiştir. Kendisine ikram edilen nimetlerden ikram etmeyi düstur edinmiştir. Güzel ahlakın tamamlayıcısı, esen rüzgardan bile daha cömert olan Efendimiz Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan buyurur. Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmıştır. Her kim onun bir dalına tutunursa, o dal onu çeker, cennete götürür. Efendim, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Bizler Eyüp'teyiz. Şehrin merkezinde Bahariye Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Bu safalı mekanda her hafta bir konuyu işleyeceğiz efendim. Bir konu ve bir konuğumuz olacak. Kıymetli hocalarımızla birlikte ashab-ı kiramın o güzel ahlakından bahsedeceğiz. O kavramları sizlere de soracağız. Sizlerden de alacağız cevaplar. Hayatınızda iz süren o kavramları bakalım anlamlandırabiliyor muyuz? Bu kavramların izini süreceğiz ve ta o zamanlardan asr-ı saadette yaşayan sahabe efendilerimizin ahlakını hep birlikte öğrenmeye çalışacağız efendim. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Varlığını, variyetini garibanlarla paylaşmak. Gariban insanlarla paylaşmak. Cömertlik buna derim. Nerede gariban varsa, eğer variyetli insan garibanlarla paylaşsa hiç Türkiye'de hiç gariban kalmaz. Cömertlik, el açıklık, gönül açıklığı, kalp açıklığı, dağıtmak, kollamak, korumak, bunlar hepsi cömertliktir benim için. Cömertlik bence eli açık, bonkör, eşine dostuna sahip çıkabilen insana cömertlik denir. Cömertlik bence insanın hani kalbinden geçerek maddi veya manevi insanlara karşı yardımda bulunmasıdır. Cömertlik karşımızdaki insanlara yardım etmek, iyi davranmak, komşu, arkadaş, dostlara yardım etmek. Yani onların ihtiyaçlarını daha net yardım edebilmek. Cömertlik nedir diye sorduk. İsterseniz bir de işin ehlinden dinleyelim. Kıymetli hocam, cömertlik nedir? Efendim, cömertlik kelimesi Farsça'dan gelen bir kelime. Civan mert demektir. Türkçemize oradan geçmiştir. Ahlaki bir terimdir cömertlik. Kısaca tarif edersek şunu diyebiliriz. Cömertlik hiçbir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için sevap kazanmak maksadıyla ve zevk alarak bağışta bulunmak. Eyvallah hocam. Şimdi cömertlik denilince aklımıza kim geliyor diye bir soru soracak olursak kıymetli dostlarımız nasıl cevap vermişler bir onları dinleyelim inşallah. Ardından da sizden dinleyelim. Dinleyelim. Cömertlik deyince ilk önce tabii ki ben geliyorum. Başka arkadaşlarım da var ama önce ben geliyorum. İlk eşim gelir. Kendisi çok cömerttir. Sağ olsun. Eli açıktır. Gönlü çok çok açıktır. Aklıma kim geliyor? Kendim geliyorum. Çünkü ben cömertim. Ben bir ekmeğimi herkesle buraya paylaşmayı çok seviyorum. Ama zengin değilim. Ama ekmeğimi başkasıyla paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Babam. Ailem geliyor. Çünkü hepsi bana çok yardım ediyor. Hepsi bana çok güveniyor. Ve onları beni çok sevdiğini düşünüyorum. Efendim, cömertlik denilince aklımıza kim geliyor sorusunu kıymetli izleyicilerimize sorduk. Bir de dilerseniz hocamıza soralım. Hocam, cömertlik denilince aklımıza kim gelmeli? Efendim, cömertlik denince herhalde ilk önce akla gelmesi gereken Allahu Zülcelal Hazretleri'dir. Çünkü Allahu Zülcelal Hazretleri bütün insanlara, bütün kainatta var olan bütün varlıklara, canlılara hepsine karşılıksız olarak veren, hiçbir şey beklemeden karşılıksız olarak veren kimsedir. Dolayısıyla en cömert kişi Allahu Zülcelal Hazretleri'dir. Allahu Zülcelal Hazretlerinden sonraki cömert kişilerden bahsedilirse peygamberler akla gelir. Bütün peygamberler cömerttir ama özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu cömert peygamberler arasında bir ayrıcalığı ve önceliği vardır. Diğer insanlar arasında da cömert kimseler var çok. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ashabı, Peygamber Efendimiz en cömert peygamberdir. Onun ashabı arasında da en cömert insanları düşünmek doğaldır. Nitekim biz ashabın hayatını gözden geçirdiğimiz zaman bunlar arasında özellikle meşhur sahabilerden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avam ve Abdurrahman Avf gibi çok cömertliğiyle çok ön plana çıkan sahabiler var. Abdurrahman bin Avf bunlar arasında özellikle üzerinde durulması gereken ve cömertliğiyle ön plana çıkan şöhret sahibi bir sahabi. Peki o zaman hocam Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ı bir tanıyalım isteriz bu programımızda. Kimdir Abdurrahman bin Avf? Abdurrahman bin Avf miladi 580 yılında Mekke'de doğmuş. Hazreti Peygamber'den yaklaşık olarak 10 yıl sonra, yani yaş itibariyle Efendimiz'den 10 yaş küçük, Mekke'de doğmuş, Zühre oğullarındandır. Zühre oğulları boyu Kureyş'tendir ve Efendimiz'in anne tarafıdır. Yani Efendimiz'le anne tarafından akrabadır dolayısıyla. 30 yaşlarında bulunduğu sırada İslamiyet geldi. Hazreti Peygamber onu İslam'a davet etti. Hazreti Ebubekir'in delaletiyle, onun vasıtasıyla geldi, Hazreti Peygamber'e iman etti. Ve ilk Müslümanlardan ve oldu değil mi? İlk Müslümanlardan biridir, ilk 8 içerisinde. İlk 8 içerisinde yer alan Müslümanlardan biri. Efendimiz tarafından cennetle müjdelenmiş sahabilerden biri. Zaten bu ilk Müslümanlar hepsi Peygamber Efendimiz'in ze ilk iman eden ve onun etrafına ilk kenetlenen, onu koruma altına alan, ona sahiplenen kimseler. Bundan dolayı Hazreti Peygamber bunların daha hayattayken cennetlik olduklarından bahsetmiştir. Tabii Abdurrahman bin Avf genç yaşından itibaren Peygamber Efendimiz'e iman etti. İman ettikten sonra Habeşistan'a hicret etti. Mekkeliler bütün Müslümanlara sıkıntı verdiler Mekke'de. Habeşistan'a hicret etti. Sonra oradan döndü, yeniden Mekke'ye geldi. Oradan Medine'ye hicret etti bütün Müslümanlarla beraber. Ve Medine'ye gittikten sonra da Efendimiz'in yakın çevresinde yaşadı. Bütün hayatı Peygamber Efendimiz'in çevresinde, yanında geçmiştir. Efendimiz'le beraber bütün savaşlarına, seferlerine, hepsine katılmıştır. Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman kabrine inme şerefine sahip olan sahabilerden biridir. Yani onu kabrine indiren ve orada bulunan sahabilerden bir tanesidir. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde olgunluk dönemini yaşamış ve bu üç halifenin müsteşarlığını yapmıştır. Siyasi konularda, dini konularda, ilmi konularda, mali konularda onlara istişarlık yapmıştır. Hepsi ona danışırlar, bu konularda danışırlar ve görüşlerine de itibar ederlerdi. Peki hocam, hadis rivayet etmiş midir Abdurrahman bin Avf Hazretleri? Abdurrahman bin Avf aslında ilmiyle ön plana çıkan bir sahabi değil. Yani ilmi konularda derinliği var, bilgi sahibi, ancak böyle ders halkası kurup, ilim meclisi kurup, ilmi başkalarına yaymak gibi faaliyetleri olmamıştır. Bundan dolayı da ilimde şöhret sahibi değil. Ama Peygamber Efendimiz devrin dahil, Hazreti Ebu Bekir devrinde, Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Osman devrinde fetva veren sahabilerden bir tanesidir. Yani bu konuda yetki sahibi biridir. Peygamber Efendimiz'den hadis de nakletmiştir ama çok değil. 65 civarında hadis nakledilmiş kendisinden. Esas onun şöhreti cihadı ve ticari hayatıdır. Şöyle şunu ifade edeyim hemen. Yani cihadı da aslında mücahit bir sahabidir. Fakat Uhud Savaşı'nda savaşta çok büyük yaralıklar gösterdi. Orada yaralandı. En önemli yarayı da ayağından aldı ve aksak hale geldi. Ondan dolayı cihatta biraz geri planda kalmaya başladı. Ticari hayatı ile öne geçti. Ağırlık ticarette oldu yani. Evet. Peki hocam, ticaret hayatı ve cömertliğinden de bahsedelim. Hazır bu minvalde ilerliyorken. Evet. Şimdi Abdurrahman bin Avf Mekke'de daha genç yaşından itibaren ticaretle meşgul olmaya başladı. Aslında tüccar bir ailenin oğludur. Babası da tüccardı. Zengin bir ailenin oğlu muydu? Zengin bir ailenin oğludur. Babası da tüccardı. Yemen taraflarına özellikle ticaret yapardı. Abdurrahman da onun yanında yetişti. Babasının yanında ticareti öğrendi. Kendisi ticaret yapmaya başladı. Ortaklıklar kurdu. Yemen'e kervanlar gönderdi ve Mekke'de durumu iyi olan bir sahabiydi. Ancak Medine'ye hicret etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra bütün mal varlığını Mekke'de bıraktı. Medine'ye ceketini sırtına alarak gitti, ifade yerindeyse, deyim yerindeyse, yani o şekilde gitti. Ve Medine'de tek başına bir fert olarak hiçbir şeyi olmadığı halde oraya yerleşti. Peygamber Efendimiz Medine'ye gelen sahabileri, Mekkeli sahabileri, Medineli ensarla, sahabilerle kardeş yaptı. Yardımlaşma sağlansın diye. Her Mekkeli'yi bir Medineli ile kardeş ilan etti ve Medinelilere bunlara yardımcı olmalarını söyledi. Efendimiz Abdurrahman bin Avf'u Sa'd bin Rabi isimli Hazreçli bir sahabiyle, bir ensari ile kardeş ilan etti. Bu Sa'd bin Rabi Medine'nin zenginlerinden, çok varlıklı bir kimse. Ticaretle meşgul oluyor, arazileri var, evleri var. Kardeş ilan edilince Abdurrahman bin Avf Hazretlerini çağırdı. Dedi ki, ya gel, benim evim var, arazilerim var, iş yerim var. Ben sana yarıdan böleyim bunları, sen gel burada ticaretini yap, hayatını devam ettir dedi. Abdurrahman bin Avf, hayır dedi. Bana bunları teklif etmek yerine çarşının, pazarın yerini göster dedi. Ve aldı Sa'd bin Rebi, onu pazara götürdü. Alışverişin yapıldığı yerleri gördü. Ondan sonra tamam, senin görevin bitmiştir dedi. Orada kaldı. O günden itibaren pazara takılmaya başladı. Köylülerin getirdiği yağ gibi, işte süt yiyecek, gibi, yani, yiyecek, gıda maddelerini sabahleyin erkenden pazarda gider alır, bunları satar. Ondan sonra gününü o şekilde ticaretle geçirirdi. Ve çok kısa bir zaman içerisinde bir varlık elde etti. Evet, evet. Burada çalışkanlığını yani, da evet, görüyoruz. Yani, bir de kabiliyet yani. Çok büyük yani kabiliyet. Ticaret evet. alanında çok kabiliyetli biri. Kısa zamanda kendine çarşıda bir yer edindi. Ev kiraladı. Kısa zamanda evlendi. Yani bunlar böyle kaşla göz arasında cereyan eden şeyler. Yani belki bir 15-20 gün, bir ay içerisinde olan şeyler. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına uğradı. Üzerinden böyle güzel kokular geliyor. Güzel koku da o gün evlilik alametiydi. Yani bir kimse birinin yanına gittiği zaman güzel koku geliyorsa o yeni evlenmiş anlamına geliyordu. Efendimiz bu güzel kokuları ondan alınca hayırdır evlendin mi dedi. Evet ya Resulallah. Ticarete başladım, ev kiraladım, Ensardan bir hanımla da evlendim. İşim de gayet iyi dedi. Yani böyle çok kısa zamanda oldu bunlar. Peygamber Efendimiz ona iyi madem para kazanıyorsun şöyle arkadaşlarına güzel bir ikramda da bulun dedi. Bir koyun kes, bir ikramda bulun dedi. Ve ona hayır duada bulundu Hazreti Peygamber. Hayır duasında da ya Rabbi sen Abdurrahman'ın bundan sonraki hayatında ticaretine, kazancına bereket ver diye özel bir duada bulundu Hazreti Peygamber ona orada. Bundan sonrası önemli. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Diyor ki ben Efendimizin o günkü o duasından sonra elimi nereye atsam her taraftan kar geliyor. Hangi taşı kaldırsam altından altın veya gümüş çıkacak diye ümit ediyordum. Yani o hale geldim diyor. Nereye el atsam her taraftan böyle gelir akmaya başladı, gelmeye başladı diyor Hazreti Peygamber'in o duasından sonra. Ve bu şekilde Efendimizin bu duası ile ticarete başladı tabii. Ticari hayat, ticari faaliyetler başladı. Peki hocam Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hangi alanlarda ticaret yaptı? Genellikle yani aslında az önce de bahsettik biraz bunlardan ama daha farklı alanlara da girdi mi? Şimdi kaynakların bize verdiği bilgilerden hareketle taksim edecek olursak altın ticareti yapıyor. Ha öyle mi? Altın ticareti yapıyor. Bu tabii ama ilerleyen safhada. İlk önce küçük küçük başlıyor. Evet. İşte köylülerin getirdiği şeyleri satıyor. Sonra altın ticareti. Kaç yaşında hocam oluyor tahmini? O ilk yani geldiği zamanlar. Yani o dönemde 43-45 yaşlarında. 45 yaşlarında. Evet. Anladım. Hicrette 43 yaşındaydı. Evet. 45, 43-45 yaşlarında yani. Evet. Öyle. Altın ticareti yapıyor. Hatta sahip olduğu altından bahsedilirken külçelerle altın geliyormuş. Baltalarla kesiyorlarmış. Bunu parçalamak, taksim etmek için baltalarla kesiliyormuş. Hatta rivayetlerde var, baltayı kullanan insanların ellerinin şiştiğinden bahsediliyor. Yani böyle o kadar çok altın tedavülde. Yani sıradan bir kuyumcu değil de altın ticareti yapan bir iş adamı yani öyle düşüneceğiz. İkincisi ziraat yapıyor. Medine yakınında Cüref bölgesi var. O Cüref bölgesinde büyük bir çiftlik satın aldı. O çiftlikte at, deve besliyor. Ayrıca ziraat işleri yapıyor. Yani orada Medine'de ziraat ürünü olarak hurmadır, işte başka yeşilliktir, hıdravattır vesaire ne çıkıyorsa onların hepsini orada üretiyor ve satıyor, pazarlıyor. Tabii bunun işçileri var, ortakları var. Ondan sonra gıda maddeleri satıyor. Gıda maddelerini de mesela Medine'de çıkan hurma ve benzeri şeyleri yani. Şam'a, Mısır'a götürüyor, ihraç ediyor yani öyle diyelim. Oradan da işte Arap Yarımadası'nda olmayan özellikle buğday gibi yani böyle temel gıda maddeleri getiriyor ve bunları satıyor. Bunları pazarlıyor. Bunun dışında hayvancılık yapıyor. Yani hayvan ticareti. Çiftliğinde var olan hayvanlardan bahsedilirken böyle 1000 at, 1000 deve, binlerle koyun gibi bahsediliyor yani. Tabii bütün bunların hepsine göz kulak olan işçileri var, çalışanları var. Yani ama bu ilk anda olmadı. Tabii. Yani, peyderpey evet, yani tabii. Bu noktaya geldi. Yani böyle ve bu ticareti sayesinde yani bu 4 kalemden elde ettiği ticaret sayesinde o gün için Medine'nin ve ashabın en zenginleri arasında yer aldı tabii. İnşallah. Konuma hocam geldi. Çok güzel bir yerdeyiz. Abdurrahman bin Avf Hazretleri'nin o peyderpey gelişim sürecinde aynı zamanda cömertliği de söz konusu. Ama onun öncesinde biz kıymetli seyircilerimize de sorduk. Cömertliği hayatlarına nasıl tahsis ediyorlar? Onlardan bir cevaplarını alalım. Ondan sonra sahabe efendimizin cömertliği hayatına nasıl tahsis ettiğini sizden dinleyelim. Çevremizdeki garibanları gözetleyerek, herkesi, etrafımızda herkesi gözetleyerek. İhtiyaç kimin varsa, kimin ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyorsa, elimizden geldiği kadar etrafımızda, çevremizde, akrabalarımızda ilk onlardan başlarız ki yavaş yavaş dışarılara açılalım, komşumuza bakalım, etrafımıza, çevremize. Onlara baktığımız zaman zaten ister istemez cömert olabiliyoruz. Tabii ki bu bazen de maddiyete dayanan bir şey, biliyorsun. Sözde cömertlik olmuyor. İmkanların varsa sunmak, göstermek, vermek, işte almak gibi şeylere cömertlik denir. Karşımdaki insan, hani nasıl desem, maddi veya manevi, yine hani dediğim gibi, bir insana bir iyiliğiniz dokunuyorsa zaten ona karşı cömertsinizdir. Bu mesela yoldan geçen bir çocuk ona bir peçete satar mesela. Siz ona hani kalbinizden sadece parasını vermek değil, açtır doyurursunuz. Bence budur yani. Cömertliği ben komşularımıza, arkadaşlarıma, dost, anne babama, aileme, kuzenlerime yardım ederek onların ihtiyaçlarına, yani onlara en azından yardım etmek çok benim için güzel bir cömertlik olur. Evet, kıymetli izleyicilerimize, seyircilerimize cömertliği hayatlarında nasıl tahsis ediyorlar diye sorduk hocam. Bir de sizden dinleyelim. Sahabe Efendimiz Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh cömertliği hayatına nasıl tahsis etmişti? Zenginliğe nasıl bu kadar hızlı bir şekilde mi ulaştı? Onun o yolculuğu nasıldı hocam? Sizden dinleyelim, buyursunlar. Allah-u Teala insanları yaratırken farklı farklı kabiliyetlerde yaratmıştır. Bazı insanlar siyasi alanda başarılı olur. Bazı insanlar ticari alanda, bazı insanlar ilmi alanda, bazı insanlar sanat alanında başarılı olur. Ve bazı insanlar belli alanlarla da başarılı olmak üzere yaratılmış gibi yani. İstidat deniyor değil mi, evet, hocam? Evet, istidat onunla sahibi. Cenab-ı Hak böyle yaratıyor. Bazı insanlar da ticari alanda başarılı oluyor. Abdurrahman bin Avf yani sanki ticarete mahsus olmak üzere yaratılmış gibi. Böyle. Medine'de sıfırdan başlıyor. Sonra bakıyorsunuz sürekli olarak mal varlığı artıyor. Ticarette başarılı tabii, çok başarılı. Mal varlığı artıyor ama bu mal varlığını arttırırken kesinlikle infaktan, cömert davranmaktan kaçınmıyor. Yani ne kadar kazanıyorsa o kadar da harcıyor. Kazancı oranında infakta bulunuyor, harcamalarda bulunuyor, yardımda bulunuyor. Yani Allah rızası için harcamalarda bulunuyor. Bunu şeyde görüyoruz. Yani bu mal varlığının yükselen trendinde görüyoruz bunu. Yani tutup malı kısayım, harcamayı kısayım, hayır hasenatı kısayım, malım öyle çoğalsın şeklinde bir anlayışla hareket etmiyor. Bundan dolayı mal varlığında bakıyorsunuz bazen çok yükselmeler oluyor. Bazen düşüşler oluyor. Yani büyük harcamalar yapıyor. Büyük kalemler harcıyor harcadığı zaman. Mesela Hicret'in 9. yılında Tebük Seferi oldu. Mekke'nin fethinden sonra Tebük Seferi oldu. Bu Tebük Seferi çok zor bir zamanda yapılan bir seferdir. Yokluk var, kıtlık var, sıcak mevsim. Medine'de yeterli gıda vesaire yok. Öyle bir dönemde oldu. Peygamber Efendimiz seferberlik ilan etti. Herkes Tebük seferine katılacak. Ancak birçok kimsenin yiyeceği yok. Birçok kimsenin atkı yok vesaire. Abdurrahman bin Avf'ın 4000 dinar hazırda parası var. 2000'ini getirdi Hazreti Peygamber'e. Dedi ki ya Resulallah, ben bunları size veriyorum dedi. Hiç düşünmeden hemen getirdi 2000'ini. Peşinden 5000 atın bedelini ödedi. Atı olmayanlara, bineği olmayanlara, savaşa katılmak üzere onlara yardımcı oldu mesela. Bir kalemde yapıyor bunu yani. Öyle. Siz dediniz ya az önce, hiç düşünmeden. Evet. İşte cömertliğin şifresi herhalde burada mı yatıyor? Aynen, aynen öyle. Ya, aynen devam öyle. Edelim hocam, buyurun. Medine'de bir arazisi vardı. Çok değerli, çok kıymetli bir arazi. 40 bin dinara sattı. Dinar altın paradır. 40 bin dinara sattı. Bu paranın hepsini, 40 bin dinar altını Zühre oğullarına, yani kendi kabilesi, kendi akrabaları, yakınlarına, Peygamber Efendimiz'in hanımlarına ve Medine'de var olan fakir fukaraya, yetimlere, dullara harcadı. Bir kalemde harcadı yani. 40 bin dinarlık araziyi bir anda bir kalemde bakıyorsunuz feda ediyor, feda edebiliyor. Medine'de bir misafirhanesi vardı. Darü'd-Dıyfan derler. Çok meşhurdu yani o dönemde. Hulefai Raşidin devrinde çok meşhurdur. Medine'nin dışından gelip de Medine'de kalacak yeri olmayanların misafir edildiği bir yer. İnsanlar buraya geliyor, kalıyor, bedava yiyor, bedava içiyor. Ondan sonra bütün işlerini görünceye kadar orada bekliyor. Hiçbir bir karşılık ödemiyor yani. Aslında bir vakıf gibi aynı. Aynen, evet. Aynen vakıf. Ve bütün karşılığını Abdurrahman bin Avf kendisi, kendi kesesinden ödüyor yani. Bu büyük bir, yani büyük bir konak burası. Büyük bir misafirhane, öyle diyelim. Darü'd-Dıyfan zaten misafir evi anlamında kullanılıyor. Abdurrahman bin Avf aslında Medinelilerin hamisidir. Medine'nin hamisidir. İntikal eden bilgilerden öğrendiğimize göre hayatta olduğu süre içerisinde Medinelilerin yaklaşık olarak 1/3'ü kendisinden borç almış. Gelmiş borç almışlar. 1/3 borç almış, onlara borç vermiş. Sonra gelmiş ödemiş insanlar. 1/3'ünün, Medinelilerin 1/3'ünün borçlarını silmiş veya kapatmış. Ödeyemiyor adam mesela, geliyor. Yardımda bunu istiyor. 1/3. 1/3'ünün de biri de kendisinden karşılıksız olarak yardım görmüştür. Bu şekilde anlatılıyor kitaplarda yani. Böyle. Bir şey kaldı bütün, mı hocam bu ya? Kimse kadar, kalmadı. Evet. Yani Medine'de kendisinden bir şekilde fayda evet. görmeyen hiç kimse yok. Evet. Böyle bu konumda yani, özellikle Hulefai Raşidin devrinde, yani böyle bu mal varlığının çok yükseldiği dönemde bu konumda, bu durumda. Vefatı esnasında çok büyük vasiyetlerde bulundu. Yani mal varlığı, çok büyük bir mal varlığı bıraktı geriye. Bu mal varlığının hatta bazı hesaplarda 500 bin dinar gibi ifade ediliyor yani. Öyle. Bu mal varlığının büyük bir kısmını evlatlarına, yakınlarına taksim edilmek üzere çocuğu bıraktı. Çocuğu falan çok var mıydı? Ama çok... Efendim? Yani çok çocuğu var mıydı? Var. Miras bıraktı. Aile evet. efradı kalabalıktır. Evet. Ve malının büyük bir kısmını da vasiyet etti. Efendimizin hanımlarına çok büyük paylar ayırdı. Dağıtılmak üzere. 50 bin dinar nakit para bıraktı. Ve bunu 50 kişiye dağıtıldı bu. Biner dinar. Bin altındır bin dinar. Evet. Tabii. Böyle rakamlar yani. Bedir ehlinden... o gün hayatta olan 100 kişi vardı. Bedir Savaşı'na katılmış, vefat etti. Hicretin 32. yılında vefat etmiştir. Hazreti Osman hilafeti döneminde. O gün Bedir ehlinden 100 kişi var hayatta. Her birine 400'er dinar bağışta bulundu. Yani onlara verilmek üzere vasiyet etti. Vefat ederken, ölürken. Böyle bu tür harcamalarda bulunuyor yani. Bir defasında bir yardımda bulundu. Böyle çok yüklü bir yardım yaptı. Hazreti Ömer bunu görünce dedi ki ya biraz da çoluk çocuğunu düşün yani, böyle bu kadar şeysiz yardım olmaz. Yani hesapsız yardım, hayır hasenat olmaz. Bu kadar cömertçe davranılmaz. Biraz da kendi aile efradını düşün dedi. Hatta gitti Hazreti Peygamber'e söyledi. Dedi ki ya Resulallah, bu çok sınırsız infakta bulunuyor dedi. Peygamber Efendimiz çağırdı onu. Dedi ki ya sen çok böyle fazla harcıyormuşsun. Doğrudur ya Resulallah dedi. Kendi ev halkına, aile efradına ne bırak? Kendine, aile efradına ne bıraktın dedi. Allah-u Teala'nın ve Resulünün bana vaat ettiği cenneti, cennet karşılığını bırakıyorum dedi. Peygamber Efendimiz bunu duyunca ona hayır dua etti. Sen yoluna devam et dedi. O zaman cennette müjdelenmiş miydi? Tabii, o cennette süreçte, müjdelenmişti. Evet. Yani senin bana vaadinde bulunduğun cennet veya senin bana müjdelediğin cenneti onlara bırakıyorum, kendime ve onlara bırakıyorum diye o şekilde karşılık verdi. Efendimiz ona hayır duada bulundu ve yoluna devam etmesini salık verdi. Aşere-i mübeşşereden olmasının sebebi cömertlik olabilir mi diye böyle bir şey diyebilir miyiz? Değil. Çünkü bu aşere-i mübeşşere daha Mekke döneminde isimleri belirlenmiş, cennetle müjdelenmiş. Bu zenginlikten, diğerleri de zengindir ama esas bunların birinci derecede cennetle müjdelenmeleri Mekke'de ilk Müslümanlar bunlar. Anladım. Peygamber Efendimiz Mekke'de ilk iman edenler ve onun hemen etrafında kümelenip onu koruyanlar. Ona sahip çıkanlardır. Evet. Ondan dolayı Hazreti Peygamber özel olarak onlara bu şekilde muamelede bulunmuş. Devam edeyim biraz. Buyurun. Bir gün Şam'dan bir kervan geldi Medine'ye. Başkasının kervanı. Çok yüklü miktarda mal getirdi. Abdurrahman bin Avf gördü bu kervanı ve malı gördü. Gördükten sonra gitti kervancıya dedi ki ne kadar istiyorsun? Bütün neyin varsa ne kadar istiyorsun? Şu kadar. Hepsini alıyorum dedi. Aldı, kervanı götürdü Hazreti Peygamber'in önüne. Ya Resulullah dedi, bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Artık siz ne yapıyorsanız yapın dedi yani. Sizin emrinize veriyorum. Tabi Hazreti Peygamber aldı onu. Bütün Medine'deki ihtiyaç sahiplerine, fakirlerine dağıttı. Peşinden bir ayet-i kerime indi. Bakara suresi 62. ayet-i kerime indi. Şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede. Mallarını Allah yolunda harcayıp, peşinden başa kalkmayan ve fakirleri incitmeyenler var ya, onlar Allah katında özel olarak mükafatlandırılacaklardır. Bu anlamdaki ayet-i kerime indi. Abdurrahman bin Avf ve bu ticaret kervanı ile ilgili olarak. Abdurrahman bin Avf gerçekten öyle. İnfakta bulunuyor, yardım ediyor, fakir fukaraya veriyor. Ama kesinlikle böyle başa kalkma, ben sana verdim, şöyle unutuyor yani, gidiyor. Peki hocam, nasıl bir hayat yaşadı? Yani lüks bir hayat yaşadı diyebilir miyiz bu sahabe efendimiz? Tabii şimdi bu kadar mal varlığından bahsettikten sonra herhalde böyle bir kimsenin çok lüks bir hayat yaşayacağı düşünülür yani. Ama tam aksine, Abdurrahman bin Avf çok mütevazi hayat yaşayan, züht hayatı yaşayan biridir. Yani kendisi kazanıyor, çalışıyor, kazanıyor, harcıyor ve şeylere yani fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine veriyor ama kendisi kullanırken çok sınırlı kullanıyor. Onu anlatan arkadaşları, diğer sahabiler ondan bahsederlerken şöyle derler. İşçileri arasında bir işçi gibiydi. Yani kendi işçileri arasında bir işçi olarak çalışıyordu. Giyim kuşamı itibariyle de onlardan biri olarak görünüyordu. Yani böyle bir sarayı olsun, özel hayatı olsun, ondan sonra böyle özel yiyecekler vesaire böyle bir yönü yok. Hatta bir gün oruçluydu. Kendisine iftar vaktinde iftar getirildi. İftarda sofra biraz mükellefti herhalde. Yani böyle güzel şeyler getirdiler. Yani hak ediyor da yani çalışıyor, hak ediyor getirdiler. Yiyeceklere baktı baktı sonra hüzünlendi. Dedi ki, ya biz Uhud Savaşı'nda bulunduk. Orada Hamza şehit oldu. Şehit olduktan sonra onu defnederken defnedecek kumaş, kefen yapacak kumaş bulamadık. Mus'ab bin Ümeyr şehit oldu. Şehit olduktan sonra kefen olarak kullandığımız bez parçasının yarısı bedenini örtüyor, yarısını örtmüyordu. O haldeydi bunlar. Bu iyiye alamet değil dedi. Yani biz bu kadar böyle güzel nimetler içerisinde yüzüyoruz ve bunları tüketiyoruz. Bu iyiye alamet değildir dedi. Ağladı ve yemeği yemekten vazgeçti. Yani böyle müstağni davranıyor. Yani böyle çok lüks yaşayan, lüks yiyen biri değildir yani. Aynı şekilde bir başka seferinde yine bir sofra getirildi. Sofrada buğday ekmeği ve et vardı. Tabii bunları gördükten sonra yine hüzünlendi. Hatta gözleri yaşardı. Dedi ki, biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devrinde, Efendimiz devrinde, Peygamber Efendimiz kendisi ve aile efradı arpa ekmeği bulamıyordu. Bizim soframıza buğday ekmeği geliyor. Yani bu hayra alamet değildir. Biz galiba ahirette kullanacağımız nimetleri dünyada kullanıyoruz deyip yemekten vazgeçti. Yani böyle müstağni davranıyor. Böyle dünya nimetlerini kullanırken o kadar, o varlığa rağmen dünya nimetlerini kullanırken o kadar fazla içine girmiyor yani. Veya lüks bir hayat yaşamıyor. Evet. Zaten ev hayatı olarak da yani bahsedilirken böyle Medine'nin düz bir evinde oturan biri. Bu varlığa rağmen Medine'de düz bir evde oturan bir kimse yani. Böyle bu şekilde. Sebebi ne olabilir hocam? Yani mesela bir de derler yani infak etmek ve bu cömertlikten bahsederken aslında Abdurrahman bin Avf'ın oradaki insanları da yaşatmayla alakalı durumunu görüyoruz. Yani aslında onların da kalkınmasını sağlıyor, öyle değil mi? Yani sadece ver, yardım et, geç değil mesele. Daha başka, daha derin bir şey aslında bu. Öyle yani Abdurrahman bin Avf kendisi belli ki kendisindeki bu ticari kabiliyeti keşfetmiş. Daha önce söyledik ya, dedik. Ya ben altın taşı kaldırsam altından altın çıkar diye veya gümüş çıkar diye temenni ediyor, bekliyorum diyor yani böyle. Ne yapsam, nereye el atsam her şeyden kazanç elde ediyorum. Yani bu kabiliyeti bir de Peygamber Efendimiz'in hayır duasını beraberinde aldığı için yani bunu kendisinde görüyor ve bunu kullanırken aha ya ben işte çok kazanıyorum, hadi çok biriktireyim gibi düşünmüyor. Yani bu kabiliyetini ve bu kendisine verilen bu vergiyi ne yapıyor? İnsanlar için kullanıyor. İslam için kullanıyor. Evet. İslam ordusu için kullanıyor. Müslümanların fakirleri için kullanıyor. Şehitlerin çocukları için kullanıyor. Dullar için kullanıyor. Yetimler için kullanıyor. Eğitim için belki. Eğitim için kullanıyor. Yani nerede ihtiyaç varsa oralara harcıyor. Kendisini vakıf bir adam tamamen olarak görüyor. Tamamen vakıf etmiş aslında. Tamamen vakıf bir insan olarak görüyor yani. Kendisi kullanmıyor ama başkalarına kullanmak üzere sınırsız veriyor yani. Böyle. Tabii şimdi hocam günümüz şimdi dünyasında bizler modern çağda şimdi oradan gelen bir ışıkla yol alacaksak son olarak bizlere hangi tavsiyelerde bulunursunuz ki biz onların ahlakıyla ahlaklanalım. Öyle bir cömertliğe nasıl vakıf olacağız? Soru çok güzel bir soru. Abdurrahman bin Avf Hazretlerine daha hayattayken işte bütün bu imkanları elde ettikten sonra yani bu yüksek mal varlığına ulaştıktan sonra bu kadar harcamalar, hayır hasanatlar yaptıktan sonra bunun çevresinde yaşayan bazı kimseler kendisine sordular. Dediler ki, ya sen de ticaret yapıyorsun, biz de ticaret yapıyoruz. Senin malın sınırsız bir şekilde artıyor, biz yerimizde sayıyoruz. Yani sınırlı bir şekilde kazanç elde edebiliyoruz. Bunun sırrı nedir? Niye bu şekilde? Diye kendisine sordular daha hayattayken. Abdurrahman bin Avf burada 5 maddelik bir şifre verdi. Sır verdi. Evet. Bu aslında bu sır diyeceğimiz şey aslında günümüzde de ticaret yapan kimselerin biraz üzerinde durması gereken, hassasiyet göstermesi gereken bir maddeler bunlar. Bunları şöyle sıraladı. Birinci olarak dedi ki, ben işin başında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayır duasını aldım. Yani bu işe başlarken Medine'de ilk geldiği zaman orada Peygamber Efendimiz ona hayır dua etti ya. İşin başında Peygamber Efendimiz'in hayır duasını aldım. Yani ticaret işinde başarılı olmak için hayır dua almak gerekiyor. Ha bugün Peygamber Efendimiz yok ama Peygamber Efendimiz'in belirlediği kurallara göre ticaret yapmak önemli. Veya alışveriş yapılan insanların hayır duasını almak. O da önemli. Hayır dua almak yani. Ben Peygamber Efendimiz'in hayır duasını aldım diyor. İkinci madde olarak da... Birinci maddeden zaten evet. yürüyor yani. İkinci madde olarak da dedi ki ben Allah-u Teala Hazretlerini ticaretime ortak yaptım. O ne demek hocam? Diyor ki, demek istiyor ki yani ben Allah-u Teala Hazretlerini ticaretime ortak ettim. O Kur'an-ı Kerim'de ne diyorsa harcama konusunda, yardım konusunda, infak konusunda neler söylüyorsa aynen onları yapıyorum. Onun adına yapıyorum diyor. O benim ortağımdır. Ben onun adına kazanıyorum. Ondan sonra onun dediği yerlere harcıyorum diyor. Benim ticaretimin şifrelerinden bir tanesi, sırlarından bir tanesi budur diyor. Yani bunu ifade ediyor. Pazarda üçüncüsü, pazara herkesten önce giderim diyor. Yani iş yerine herkesten önce giderim. Hiçbir gün üzerime güneş doğmamıştır diyor. Yani işine erkenden gidiyor, işine başlıyor. Ondan sonra ticaretine devam ediyor. Çok kimse işte ticaret yaparken bakıyorsun patronluk yapıyor. İşçi gitsin, müdür gitsin falan. Kendisi sonra gidiyor. Onu doğru görmüyor yani. Ben kendim gidiyorum diyor. Tabii o kendisi gittiği zaman işçi de ona göre geliyor. Ona göre çalışılıyor vesaire gibi. Yani bu üçüncü madde. Dördüncü madde, hiçbir müşteriyi boş çevirmedim diyor. Hiçbir müşteriyi boş çevirmedim. Yani olabilir, bazen bir müşteri gelir, parası yetmiyor, darda kalmıştır, ihtiyacı vardır. Veriyorum adama diyor. Yani adama veriyorum. Eğer yoksa yani gerçekten ihtiyacı varsa. Yani satın almaya geldi, parası yetmedi. Ben veriyorum normal, müşteri geri çevirmedim diyor. Beşinci madde olarak da ben ticareti yaparken çok kârdan ziyade sürümden kazandım diyor. Yani insanların üzerinden çok para kazanmayı düşünmek yerine ucuza verip ama çok mal satma. Sürümden kazandım diyor. Dolayısıyla tabii bu insanları memnun ediyor. Müşteriyi çoğaltıyor. Ondan sonra hepsi ticaretin bir tarafına vurgu yapıyor yani. O kendisi böyle açıklıyor ticaretinin sırrını. Günümüz tacirlerine, işte bu işlerle uğraşan kimselere de onun bu tavsiyelerini hatırlatarak sözü noktalayabiliriz. Eyvallah hocam. Artık programımızı da yavaş yavaş nihayete erdiriyoruz. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'dan bahsediyoruz. Onun cömertliğiyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la olan ilişkisinden de biraz bahsedelim mi? Yani onun hayatında Efendimiz tabii o kadar önemli bir rol oynamış ki bu programın ışığında onların arasındaki muhabbetle de bir noktalayalım isterim programı. Şimdi Abdurrahman bin Avf ilk Müslümanlardan dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'in yanından hiç ayrılmamıştır. Efendimiz vefat edinceye kadar onun gölgesi gibi veya koruması gibi devamlı etrafında yaşamış. Savaşlarda, seferlerde hep beraberinde olmuş. Hazreti Peygamber'in çok hayır duasını, biz burada birkaç husustan bahsettik, çok hayır duasını almıştır. Efendimiz vefat ederken, Efendimiz o kadar yakındı ki, Efendimiz vefat ederken onu kabrine indirenlerin arasında bulunma şansını elde etmiş bir sahabidir. Peygamber Efendimiz henüz hayattayken bazı önemli olaylar yaşamıştır. Mesela bunlardan bir tanesi, Efendimiz onun arkasında namaz kılmıştır. Çok yani, önemli değil mi hocam? Yani bilinen ve doğal olan Peygamber Efendimiz'in her zaman namaz kıldırması, sahabilerin onun arkasında namaz kılmasıdır. Evet. Tebük seferinden dönülürken Peygamber Efendimiz sabah namazında abdest ihtiyacı duydu. Abdeste gitti. Vakit de biraz daraldı. Yani güneş doğmak üzereydi. Sahabiler bir imam olsun dediler. Bütün sahabede bakın yani Abdurrahman bin Avf'un özelliği var. Bütün sahabiler ne yaptılar? Onu uygun gördüler. İmam yaptılar. O imam oldu, namazı kıldırmaya başladı. Peygamber Efendimiz birinci rekata yetişemedi. İkinci rekata geldi. İkinci rekatı Abdurrahman bin Avf'un arkasında kıldı. Tabii kimsenin haberi yok. Selam verdikten sonra baktılar ki Peygamber Efendimiz bir rekat tamamlamaya kalktı. Eksiği tamamlamaya kalktı. Herkes görünce herkes telaşlandı. Ya peygamberin önünde birinin imamlık yapması, peygamberin geride kalması anlamında biraz bir telaşlandı herkes. Tabii peygamber efendimiz namazı bitirdi, selam verdikten sonra iyi ettiniz dedi. İyi ettiniz. Namazı geciktirmektense bu şekilde davranmanız daha doğrudur dedi. Ve efendimiz hayatında iki kişinin arkasında namaz kılmıştır. Biri Abdurrahman bin Avf'tur, biri Hazreti Ebubekir'dir. Vefatı esnasında, vefatından kısa bir zaman önce ağır hastalığa yakalandığı zaman mescide gidemiyordu. İşte başkalarının yardımıyla gittiği zaman Hazreti Ebubekir'in arkasında namaz kıldı. Bir de Abdurrahman bin Avf'ın arkasında namaz kıldı yani. Hocam bir yerde okumuştum. Peygamberler salih insanların arkasında namaz kılarmış. Ömürleri hayatında bir kere de olsa. Buradan mülhem yani, Abdurrahman bin Avf'ın da yani salih bir insan olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Bu olaydan hareketle özellikle bu hadisi yani bu hadisi bize intikal eden kitaplarda alimler bu konuyu açıklarlarken yani Abdurrahman bin Avf'un aslında şanslı biri olduğunu, salih biri olduğunu, Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılmakla büyük bir fazilet, büyük bir değer elde ettiğini ifade ediyorlar, belirtiyorlar. Eyvallah. Hocam artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizlere bu hususta hocam çok güzel ışık oldunuz sohbetinizle. İnşallah onların, ashab-ı kiramın o güzel hasletlerini kendi hayatımıza da devşirmek bizlere nasip olur. Size dua buyurun bizlere. İnşallah. Abdurrahman bin Avf örneğimiz olsun inşallah. Bütün müminlerin, Müslümanların örneği olsun. Hem ticari hayatta, hem ilmi hayatta, hem siyasi hayatta, hem mali hayatta her konuda örneğimiz olsun inşallah. İnşallah. Kıymetli izleyenler, kıymetli hocamız, doçent doktor Mehmet Efendioğlu hocamız, Abdurrahman bin Avf Hazretleri'nin ve onun cömertliğini konu alan güzel bir program yaptık. İnşallah o dönemden, o zamanlardan buraya kadar gelen ışıkla hayatımıza inşallah cömertliği adayanlardan oluruz efendim. Ashaba selam olsun diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.